Ani. Matołek. Co trzeba powtórzyć? Dzień dziecka. Zapraszamy 1 czerwca. Autopromocja. Dzień dobry w piątek, mamy 31 dzień maja, minęła godzina 6. Robert Grzędowski przy mikrofonie, ale także Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Czas na serwis trójki. Donald Trump uznany winnym w sprawie ukrywania zapłaty za milczenie aktorki porno Stormy Daniels. Szef NATO apeluje do krajów sojuszu, by pozwoliły Ukrainie wykorzystać broń do ataków na terenie Rosji. Sąd po raz trzeci odmówił szefowi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przyjęcia do depozytu pieniędzy z abonamentu należnych Polskiemu Radiu. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump uznany za winnego fałszowania dokumentów. Chodzi o sprawę ukrywania zapłaty za milczenie aktorki filmów pornograficznych Stormy Daniels. Ława przysięgłych sądu w Nowym Jorku uznała Trumpa winnym. W każdym z 34 zarzutów do wydania wyroku konieczna była jednomyślność. 12-osobowa ława przysięgłych obradowała 2 dni. Tym samym Trump stał się pierwszym byłym amerykańskim prezydentem winnym przestępstwa. On sam uważa, że doszło do hańby. To była hańba. To był sfałszowany proces prowadzony przez sędziego, który był skorumpowany. To wielki sfałszowany proces, ale prawdziwy werdykt zostanie wydany 5 listopada przez ludzi. Oni wiedzą, co tutaj się wydarzyło. Wszyscy wiedzą, co tutaj się wydarzyło. Sędzia wyznaczył ogłoszenie wyroku na 11 lipca, to 3 dni przed rozpoczęciem Narodowej Konwencji Republikanów, podczas której ogłoszona ma zostać formalna kandydatura Trumpa w wyborach prezydenckich. Jest apel sekretarza generalnego NATO, by kraje sojuszu pozwoliły Ukrainie wykorzystać zachodnią broń do atakowania celów wojskowych na terenie Rosji. Ukraina ma prawo do obrony, podkreśla Jens Stoltenberg. To jeden z tematów dwudniowego, nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów sojuszu w Pradze. 2 dni temu rozmawiali o tym unijni ministrowie obrony w Brukseli, a prezydent Wołodymyr Zełenski osobiście apelował o zniesienie ograniczeń dla użycia zachodniej broni. Sekretarz generalny NATO mówi jasno, trzeba zmienić strategię, bo przebieg wojny się zmienia. Początkowo wiele walk toczyło się z dala od granicy. Teraz w jej pobliżu, w rejonie Charkowa. Rosjanie po swojej stronie granicy z artylerią, wyrzutniami rakiet, samolotami są niejako bezpieczniejsi niż gdyby byli atakowani nowoczesnym sprzętem, który Ukraina otrzymuje. W podobnym tonie wypowiadał się też we wtorek w Brukseli wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Na pewno jest tak, że Rosja dzisiaj robi to, co chce, a Ukraina jest w jakiś sposób ograniczana przez niektóre państwa i to się powinno skończyć. Stanowisko Polski popierają kraje bałtyckie, ale na przykład Belgia jest przeciwna. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trwa policyjna akcja Bezpieczny Weekend Boże Ciało 2024. Mundurowi przeprowadzają w całym kraju wzmożone kontrole na drogach. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji mówi, że funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na stosowanie się do zasad bezpiecznej jazdy. Namierzaniu piratów drogowych posłużą m.in. nie tylko nieoznakowane samochody, ale także drony. Robert Opas dodał, żeby nie tracić czujności i pamiętać o wzajemnym szacunku w trakcie jazdy. Apelujemy o ostrożność, rozsądek, rozwagę na drodze i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Kierowcom samochodów przypominamy, że motocykliści, motorowerzyści, rowerzyści, użytkownicy hulajnóg, podobnie jak piesi, są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego i lekceważenie ich praw na drodze może doprowadzić do poważnych, tragicznych konsekwencji. W tym roku policja odnotowała już 740 wypadków z udziałem motocyklistów. To o 275 zdarzeń więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. A wzmożone kontrole na drogach potrwają do 3 czerwca. Sąd po raz trzeci odmówił szefowi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciejowi Świrskiemu przyjęcia do depozytu sądowego pieniędzy z abonamentu należnych Polskiemu Radiu. Postanowienie referendarza w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa zapadło 17 maja, ale dopiero teraz sąd zgodził się na udostępnienie dokumentów Polskiemu Radiu. Przewodniczący Krajowej Rady wstrzymuje od początku roku przelewy z abonamentu dla mediów publicznych, m.in. dla Polskiego Radia, utrzymując, że władze spółki są nielegalne. Sąd nie podzielił tych wątpliwości. Redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher mówi, że Maciej Świrski funkcjonuje w alternatywnej rzeczywistości. W swoich publicznych wypowiedziach przewodniczący Maciej Świrski wielokrotnie odsyłał nas do depozytu bankowego, na który jakoby przesyła należne Polskiemu Radiu pieniądze. Problem jest jednak w tym, że sądy nie ustanawiają tych depozytów, ponieważ nie mają wątpliwości co do osoby uprawnionej do reprezentacji spółki Polskie Radio, bo jest to wyraźnie napisane w KRS-ie. To w domyśle oznacza, że pieniądze powinny być jak najszybciej przesłane na konto spółki.

Vanessa Paradis w Trójce na dobry początek 152 dnia roku 2024. Słońce wzeszło dziś o godzinie 4:21 i to mogę potwierdzić osobiście. Wyjechałem rowerem z domu kilka minut po 4:00 i w zasadzie było już jasno. Przy okazji polecam przy ciepłych porankach alternatywne dla samochodu środki transportu. No, tym bardziej w długi weekend. Podejrzewam, że w pośpiechu o poranku mamy dziś o wiele mniej osób niż zwykle. Nie będziemy się więc spieszyć. Słońce zajdzie dziś o 20:47. Czeka nas więc długi piątek, albo raczej świątek. Ale do tego wrócimy. A teraz zajrzyjmy do planu porannej audycji na ostatni dzień maja. To dzień bez tytoniu, więc o tytoniu rozmawiać nie będziemy, choć podejrzewam, że słowo papierosy w dyskusji może się pojawić, a to dlatego, że dziś w planie mamy temat marihuany. No chociażby w trwającej kampanii wyborczej padają propozycje, aby zalegalizować ten środek odurzający. Niedawno na taki krok zdecydowały się Niemcy, kilka lat temu Kanada. Na czym polega legalizacja marihuany i jak się ma do kwestii walki z uzależnieniami? O tym w Trójce w okolicach godziny 7:00. A skoro już otwieramy temat uzależnień, to przyjrzymy się też kwestii telefonów komórkowych odpowiedzialnych za gorsze wyniki w nauce. Najnowszy raport OECD pokazuje silny związek między nauką matematyki a czasem spędzonym przed małymi ekranami. O co chodzi? Wyjaśnimy to w porannej audycji. Będzie o 8:13 rozmowa polityczna Renaty Grochal. Gościem bez uników dziś według planu Adam Bielan, kandydat do Parlamentu Europejskiego z list Prawa i Sprawiedliwości. Przed 9:00 książkowe nowości poleci do czytania, jak zwykle w piątek, Michał Nogaś. No więc taki jest plan na dzisiejszy świątkowy poranek w Trójce. Dlaczego świątkowy? Bo dziś urodziny królowej tenisa Iga Świątek świętuje kolejną 18. I tak sobie pomyślałem, skoro wspólnymi siłami wybieramy w tych porannych audycjach zawsze piosenkę do zagrania, jedną, to może dziś coś z dedykacją dla wspaniałej Igi? No, w końcu będzie dziś grała mecz trzeciej rundy French Open, urodzinowy. Ja przypomnę tylko, że na playliście Igi raczej rockowe klimaty dominują. 2 2 i 7 3 czekamy na Państwa propozycje. I zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Aleksandra Dobieszewska, Bartosz Bielecki i Robert Grządowski. Czas spędzamy razem do 9:00. Somewhere beyond the rain, needing for the light, stormy is the Pearl Jam w trójce z utworem z czwartego miejsca ostatniego notowania pierwszej trójki. Pearl Jam podobno obecny na playliście Iggy Świątek. Sama się do tego przyznawała. AC/DC, także Red Hot Chili Peppers, no to są te klimaty Iggy. A co trójkowo zaproponujemy Idze w urodziny? Utwór z dedykacją od Państwa chciałbym zagrać jeszcze w tej godzinie porannej audycji. Na dobry początek piątku. Dwie dwójki i siedem trójek. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na... Weź odpuść nam nasze winę. Jakub Skorupa, Składam się. Nas i DJ Premier, Define My Name. Słyszałaś w TV, że kryzys na świat się rozleje. Umilkną wojny i zaczną pandemię. Miko Y, Wspaniały Świat. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Sukces w biznesie można odnieść tylko wtedy, gdy dokładnie rozumie się potrzeby klientów. Właśnie dlatego Renault jest liderem kategorii samochodów dostawczych w Polsce czwarty rok z rzędu. Ponad milion opcji zabudowy. Od 3,3 do 29,6 metra sześciennego przestrzeni ładunkowej. Dni biznesu. Sprawdź ofertę na Renault Master i pozostałe samochody dostawcze dostępne od ręki w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na dlabiznesurenault.pl. Żegnamy reklamy. Już 29 minut do siódmej. No to czas na skrót serwisu trójki. Michał Przerwa. Wysokie kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców, niezapowiedziane kontrole Straży Granicznej, blokada pośredników wizowych. To sposoby na nadużycia, pisze dziś Rzeczpospolita. Według gazety Polska wydaje najwięcej wiz pracowniczych w Unii Europejskiej, ale nie kontroluje, ilu cudzoziemców rzeczywiście w kraju podjęło pracę, jakie są ich kwalifikacje i czy takich nasz rynek pracy potrzebuje. Co najmniej 3 osoby nie żyją, 23 są ranne po rosyjskim ataku na ukraiński Charków. Rosjanie użyli rakiet S-300, trafili w budynki mieszkalne. W mieście słyszano kilka eksplozji. Wróg ponownie zastosował taktykę podwójnego uderzenia. Na miejscu pracowali już medycy, ratownicy i funkcjonariusze organów ścigania, zauważył szef obwodu charkowskiego Oleg Sinegubow. Rosjanie trafili w 3 miejsca, w których byli cywile. Uszkodzona została także karetka. Rosja nie zostanie zaproszona na uroczystości upamiętniające 80. rocznicę lądowania sił alianckich w Normandii podczas II wojny światowej. Powodem jest agresja na Ukrainie. W kwietniu organizatorzy informowali, że przedstawiciele Rosji zostaną zaproszeni, choć kraj miał nie być reprezentowany przez Władimira Putina. Teraz te decyzje zmieniono. Podczas tegorocznych obchodów rosyjskiej delegacji nie będzie. Zachmurzenie ma być dziś małe i umiarkowane, około południa wzrastające do dużego. Znów pojawią się burze z przelotnymi opadami deszczu, a miejscami opadami gradu. Alertami IMGW, czyli ostrzeżeniem właśnie przed burzami, objęty jest cały kraj. Na zachodzie i południu to alerty drugiego stopnia, wreszcie kraju pierwszego. A jak będzie z temperaturą w najcieplejszych momentach dnia? Od 20 stopni Celsjusza na południowym zachodzie do 25 stopni w centrum, z chłodniejszymi miejscami nad morzem, tam 16-18 stopni. Ja mógłbym sam wybrać piosenkę z dedykacją dla Iggy Świątek, ale mimo wszystko chciałbym usłyszeć od Państwa jakieś propozycje. Dwie dwójki i siedem trójek w rockowych klimatach, rzecz jasna, choć teraz akurat będzie nieco mniej rockowa. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We've come too far to give up who we are. So

lodowej rzeki. Ej, ej, o, co mnie ciągnie w twoją stronę? Ej, ej, o, sama powiedz, co ci mogę dać? Ej, ej, o, wiem już, że to dobry moment. Ej, ej, o, czuję powiew, choć nie biega. Dwadzieścia minut pozostało do siódmej. Przegląd prasy. Zaglądamy na portale i zaczynamy od tematu, który, no mówiąc szczerze, rozgrzewa świat od wczorajszego wieczora polskiego czasu, a mowa o tym, że Donald Trump został uznany winnym wszystkich zarzutów w sprawie ukrywania zapłaty za milczenie aktorki filmów dla dorosłych Stormy Daniels. Po raz pierwszy w historii prezydent Stanów Zjednoczonych został uznany winnym w procesie karnym. Czy to aktualny, czy były prezydent, w tym przypadku były. Ława przysięgłych w sądzie stanowym na Manhattanie w Nowym Jorku uznała byłego prezydenta Donalda Trumpa winnym 34 zarzutów fałszowania dokumentacji biznesowej w związku z ukrywaniem zapłaty za milczenie aktorki filmów porno Stormy Daniels podczas kampanii wyborczej w roku 2016. To hańba, ustawiony proces, sędzia był skorumpowany, powiedział były prezydent USA bezpośrednio po ogłoszeniu werdyktu. No i chyba nas w ogóle ta reakcja nie dziwi. Prowadzący sprawę karną Donalda Trumpa sędzia Juan Merchan zdecydował, że ogłoszenie wymiaru kary dla byłego prezydenta odbędzie się 11 lipca. Trumpowi grozi teraz nawet kara więzienia. Choć większość komentatorów spodziewa się, że były prezydent jej uniknie. Prawdziwy wyrok zapadnie 5 listopada. Jestem niewinnym człowiekiem, powiedział Donald Trump bezpośrednio po ogłoszeniu werdyktu ławy przysięgłych. Odniósł się w ten sposób, rzecz jasna, do terminu wyborów prezydenckich. A obecny prezydent Joe Biden napisał: jest tylko jeden sposób, by nie dopuścić Donalda Trumpa do gabinetu owalnego, przy urnie wyborczej. No, czyli też jakby w tej samej narracji. Zdecydował Biden, że to wszystko będzie się decydowało przy urnie wyborczej 5 listopada. A czy skazany na więzienie, gdyby jednak do tego doszło, Donald Trump będzie mógł w ogóle startować w wyborach? Odpowiedź brzmi: tak, będzie mógł kandydować w wyborach prezydenckich nawet z zawięziennych krat po uprawomocnieniu się wyroku. Amerykańska konstytucja podaje bowiem jedynie trzy warunki, jakie musi spełnić kandydat na prezydenta. Musi być urodzony w Stanach Zjednoczonych, mieć co najmniej 35 lat oraz mieszkać na terenie USA przez co najmniej 14 lat. Każdy, kto spełnia te warunki, może w wyborach wystartować, nawet jeśli będzie musiał komunikować się grypserą ze swoim sztabem wyborczym. No i skoro dziś urodziny Igi Świątek, to także jej nazwisko pojawia się w mediach, no ale to w związku z trwającym French Open, a tam sensacja goni sensację i doskonałe wieści dla Igi się pojawiają. Za nami dopiero pierwsze dni Roland Garros, ale już teraz z turniejem pożegnało się wiele faworytek, w tym zawodniczki rozstawione. To będzie miało znaczenie dla Igi Świątek, która straciła kilka potencjalnie niebezpiecznych przeciwniczek. Na drodze do półfinału Polka może zagrać z co najwyżej jedną rozstawioną rywalką. czyli drabinka otwiera się z każdą kolejną wpadką faworytki. Co istotne, na drodze do półfinału, Świątek może zagrać już tylko z jedną rozstawioną przeciwniczką, czyli z Marketą Wondrousową, która też miała swoje problemy, ale jakoś do kolejnej rundy awansowała. Z nią jednak Polka może zagrać dopiero w ćwierćfinale, w trzeciej i czwartej rundzie nie zmierzy się z żadną z tenisistek z czołowych 32 miejsc rankingu WTA, a w rundzie trzeciej dziś zagra z Czeszką Marii Bouskową. Jeśli ją pokona, czeka później starcie Igę z Anastazją Potapową lub Xinyu Wang. Xinyu Wang, proszę nie mylić Xi Wang, czyli tą drugą chińską tenisistką, no jedną z kilku grających w Paryżu, ale o bardzo podobnym imieniu. No Xi Wang już z turnieju odpadła, choć w sumie no, zakładam, że z każdą Wang, czy to Xiu, czy Xinyu, czy Yafan Wang, bo taka też występowała, Iga i tak by sobie poradziła. Po tym, czego dokonała w meczu z Naomi Osaką, nie ma chyba wątpliwości, kto jest królową tenisa. Dziś do królowej tenisa ślemy urodzinowe życzenia, no i wybieramy piosenkę, by zagrać w trójce z dedykacją dla mistrzyni. Dwie dwójki i siedem trójek. Monkeys, and people said you're monkey to ride. no cóż, za dużo by mówić o cykl. No cóż, krótka piłka. Czy marihuana powinna być legalna? Oto temat, który wraca nieustannie w debacie publicznej. Oficjalnie takie rozwiązanie popiera Nowa Lewica. Ale czy podobne stanowisko ma też większość Polaków? To sprawdziła Aleksandra Krawczyk. Czy panowie są za legalizacją marihuany? Znaczy ja jestem za legalizacją w sumie. Uważam, że to jest mniej szkodliwe jak alkohol, który jest sprzedawany w sklepach, więc generalnie dlaczego nie? Wszystko jest dla ludzi. Jest to już środek dostępny od bardzo wielu lat. Chemicznie on jest tak poprawiony, że można go zażywać bez uzależnienia. Ja żałuję, bo miałem ciężko chorego ojca. Miał ogromne bólowe dolegliwości. Gdyby to było dzisiaj, to kupiłbym mu worek marihuany i niech by palił, bo miałby lepsze samopoczucie i na pewno miałby lepsze sny. Tym bardziej bym dzisiaj powiedział tak. Myślę, że niedobrze wpływa na ludzi, szczególnie jak jej nadużyją. Raczej tak, przynajmniej w kwestii medycznej myślę, że wielu osobom się to przydało. Społeczeństwo może na tym ucierpieć, bo jak będzie promowane albo że legalne, to mi się wydaje, że się nasili i szczególnie u nastolatków. Mi się wydaje, że większość naszych przyjaciół może ich używać i może trochę słabo skończyć. Myślę, że nie. Lecznicza może być, ale reszta średnio. Wydaje mi się, że skoro w naszym społeczeństwie mamy dozwolony alkohol, który też jest używką i który też ma negatywne skutki, to dlaczego traktujemy jedną używkę jako lepszą od drugiej? Państwa głos także jest dla nas ważny. 2 2 i 7 3 albo mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Audycja poranna, zapraszamy do trójki i nasz telefon 2 2 i 7 3. Chciałem tutaj poprosić pana redaktora, bo nie mówi się grypserów, bo to jest brzydkie określenie w tym środowisku, tylko on się mówi grypsujący. A przepraszam, nigdy nie byłem. Wybieramy dziś numer, wybieramy oczywiście numer dla Jagi Świątek. Piosenkę związaną z jej dniem urodzin, taką dedykację chcemy w trójce zaprezentować. Jakieś propozycje? Proponuję dość Pearl Jam. Pamiętam, że to było na jej playliście. U nas się dorobi trochę zapomniany zespół. Even Flow, myślę, byłoby super klimacie. Także Even Flow na Jagi Świątek. Od Grandowców. Pozdrawiam, Piotr Nowak. Bardzo dobry pomysł, ale akurat się tak trafiło, że Pearl Jam już w tej godzinie graliśmy. To może coś innego jednak. Ja mam propozycję dla pani Jagi na urodzinową piosenkę. Tak myślę sobie, że fajne by było Gorillaz. Clint Eastwood. No a Clint Eastwood też ma dzisiaj urodziny, więc to kolejny świetny pomysł, z tym, że Rafał Wodziński między 4 a 6 chyba ten utwór już grał. No zasady radiowe są niestety takie, a nie inne. Dedykacją dla Jagi Świątek, piosenkę Guano X, Open Your Eyes. O, no, niech będzie. Wybieramy właśnie to.